Kolejny dzień. Budzi mnie rano Majer Haftor na spółę z polskim funkiem. Mówiłem prawdę o tym, że żyję normalnie. Wrzucam toast, kawę, peta, a drugiego spalam w wannie. Najlepszy dzień, który mam. Wychodzę z domu na good food. Pozdrawiam raz Vena, raz sernik, raz kefir. I dziękuję, do widzenia. I nic nie zmienia fakt, że nawet na więcej nie mam. Najlepszy dzień, który mam. To najlepszy dzień, który mam. Ej, czy może być piękniej? Najlepszy dzień, który mam. Ubieram dres, lecę z ludźmi na bojo i telefon. Ruchy klubeny już z bandą pod szkołą. Trafiam trójkę od deski, buzzer, biter, mielski. Najlepszy dzień, który mam. Wracam do domu, wrzucam bity od Michałów na freestyle. Parę klopsów idzie z dymem, razem z piwem przy frytkach. Kojarz ksywę z tym, który buja każdym osiedlem. Najlepszy dzień, który mam. I to jest piękno. Najlepszy dzień, który mam. Ej, czy może być piękniej? Najlepszy dzień, który mam. Lepiej być nie może. Pękło już trochę klopsów, mój człowiek obok odpadł. Rzucam pachnące soksy i lecę gdzieś na mąciak. Młoda baby lady, ho, uśmiechnij buźkę swą. Najlepszy dzień, który mam. Patrzę na nią, chciałbym objąć i nie puścić. Nie ma szans, lecę do swoich b-boy popić trochę wódki. Nikt nie jest smutny, nikt nie ma dokumentów. Najlepszy dzień, który mam. To najlepszy dzień, który mam. Ej, czy może być piękniej? Najlepszy dzień, który mam. DML dziś da z płyty w głośniki jakiś rap. Każdy z nas ciut wypity, ale nie pada na twarz. Gwiazda free do papryki, bo VIPy zgubiły hajs. Najlepszy dzień, który mam. Balet, balet, spoko, koniec. Lecę po młodą teraz. Nie chcę, żebyś migała w środku nocy przy tych frajerach. Nie ufam playerom spoza mojego grona braci. Najlepszy dzień, który mam. Wracam do chat. To najlepszy dzień, który mam. Ej, czy może być piękniej? Najlepszy dzień, który mam. Lepiej być nie może. SMS, jestem w domu, ja także już pod klatką. Otwieram drzwi w pokoju, a ziomów tam z 15. Jest czwarta, bo skąd te deki? Skąd ten balet? Najlepszy dzień, który miałem. Lecimy dalej. Dobija druga partia, znajomi, nieznajome. Pęka flaszka, chłopaki znowu w mordzie z batonem. Zleka skandal, człowieku, tylko z nimi, tylko tu. Najlepszy dzień, który mam. I nie ma snu. To najlepszy dzień, który mam. Ej, czy może być piękniej? Najlepszy dzień, który mam. Ty pewnie myślisz, że to tylko pierdoły. Ja od startu daję ci swój świat na dłoni jak kumplowi. Każdego dnia, gdy wstaję, mam swój najlepszy dzień. To ludzie obok nie dają mi moc, bym widział sens. Prosta rzecz dla tych, którzy chcą podłożyć mi nogę. Przygotuj się na buty, gdy zachodzisz mi drogę. Wiem, że mogę zrobić wiele, ciesząc japę przez drobiazg. Najlepszy dzień, który mam, każdy z osobna. To najlepszy dzień, który mam. Ej, czy może być piękniej? Najlepszy dzień, który mam. Lepiej być nie może.